الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى سورة النجم كي أول عيسى كي شان الرسول صداقت دا رسول عظمت دا قرآن بیان شو پیار بسید دے مضمونو دا مخالفینو دشمنانو او دا مشرکانو عقیدے بیان کرا دلاتا و منات عبادت کون کی داغی عقیده ذکر کړه داغی دلیل بیان که یوزل چه گمان پس روان نیت تبعون الا الظن وما تهول انفس و خواهشات پس روان سردی چه اللہ طرفنا کتاب نازل شوه دی بیردو کو داغی پا زعام و پا خیال بانده چه انسان سوئی نوان کی انسان زان سرا سمن صوبہ جوڑی دخپل زان دخلاسی و دنجات تپارا اللہ نا بلزت ہوئی چدا نشکے دے اختیارات دا اللہ دی دنیا و آخرت کی تو دی آیت مقدسه کی دا قومنو دا گمراہی و دا تباہی و دا زوال سبب بیانی چار سمر قومنو چو دنیا کی پدی بی دینے کی کفر کے او شرک کے مبتلاو تاگی پا حق کے قرآن دو خبر بیان کړي یو قسم هغه چری په دې باندې خپل ځان کامیابو چې په خپل خاندان کې په خپل نسب کې وې څوک مشر صحیح کړي چې دا ډېر لوی استی ده ډېر لوی بزرگ انسان دغه په مخ باندې ومنګ اخلاصي هر چا د عقیده دنیا کې ساتلې و دومره څوک بلا و چې هغه مخ کې تیر شوی و ادي ور پورې دا خیالونه او دا فکرونه او سوچونه ور پورې تړلې و چې بس کار څنګه یو وسړېشتا مشرشتا باباجشتا هغه په مخ باندې بخلاسي دا يهوديت او عيسايت دین دي تعقيد دا غين راغلي بس دورو وسوکو داغی پا خاندان کے او داغی پا نسل کے او داغی پا شجر نسب کے اگر کاغ پیغمبرانو هم تب دی ایزان کامیاب گانو ناغا مرض دی امت تراغی دی امت کنن گمراہ خلق اغا دے چیغی دخپل نجات او دخلاسی دی پارا خپل عمل ذریع نگنی پل ایمان او نیک عمل سبب نگنی دے رستو پریخی دی او پا داغی باندے نظر دے چسو کوئی دو صدیقی ما دا ابو بکر پا نسل کے باس خوشوا عمل تاجت پاتے نشو بختور خلق ہو سو کوئی دو فاروقی ما حضرت عمر پا اولاد کے راغ لے تا دماغ دا پارا پورا دوئی تمونگا سلسلوی غطرسی اسو کوئی دا حسن بصری یہ خسو کی دان لکتلی دی شیطان دے کنخا اغسر او دا گمراہی دیر الاری دی دی پدی گمراہ کری اس اغی عمل لتوجہ نور کئی اکا کئی نواسی دوڑا دا پاس اے کئی دکا موگے پا مٹا کی دے چیزا مونگا مخ کی خلق شتا کنا تس خبر ہے مونگ سروی پڑ پڑی پرتی دی سجر نصب پروتتے وید خدای بندہ اللہ ویلی دی دا سی پیغمبر چرتا ویلی دی دا سی چستا سو نجاتا استا سو خلاصے استا سو نجدیکت با اللہ سرام پو بندیانو باندی پو بزرگانو باندی پنیکانو خلق باندی بئی تا استا علم شتے چگا دنیا نا مسلمانان تیر شوی دی اللہ و تمافی کڑی دا علم غچاتا نشتا دا علم صرف دا انبیاءو پا حق کرا غلی دی صحابہ کرامو پا حق کرا غلی دی چو قرآن ویلی چی رضی اللہ عنہم و رضو عن طول صحابہ کرام داغی حال معلوم شو چی اللہ داغی نرزا دی وغید اللہ نرزا دی دبازوی پکی نمونا غستری عشرہ مبشرہ چی دادی بس نور دی پل دنیا اگه کیس پتا نشتا اگه پا حق کی وحی ندر اگه لبل پیغمبر نشتا چی اگه منتووی چی پلانی خدای بخل دی او پلانی تا معافی شوی دا او پلانی دا اللہ دوست دی دا ټول درو د یهودیت او عیسائیت عقیده دا قرآن چی گوری نو بار بار وی چی آمنو و عمل الصالحات من آمن و عمل صالحا فمن آمن و اصلحا ایمان او عمل ایمان او عمل دا سبب دا نجات دی پیغمبرانو پو بزرگی کی شک نشتا پیغمبرانو پو بخنا کی شک نشتا چغیت اللہ ما فکر دا اللہ سر فاغیق پل اولاد نشی خلاص ہو لن اغیق پل اولاد نشی خلاص ہو لن بلکہ وطوئی چی عمل کوئے نبی علیہ السلام پلی لورتوئی چی یا فاطمہ اعملی عمل کوئے گوارے خلق و خلیتا مگورا چی غیب ہوئی چی پلاری دا دوارو جانو سردار دے تا دی سکمے دے وینا اب صرف دا خپل ځان د نجات کوشش کئی دا لور نشی کولے دا اولاد نشی کولے ہر پیغمبر قرآن وی ابراہیم علیہ السلام وی لا عملکو لکا من اللہ شیعا یا پلارا زما اختیار نشتا چکن زه پیغمبر ما استاد یې ما نو زه وتا په قیامت کې الله سره خلاصو ما خبر وکوم نه د نجات لپاره سبب صرف خپل عمل او خپل ایمان دا سبب او دغه خیال دغه نظریه د يهود او د عیسایانو دا ناممکن راغلی دا مونگو سو بزرگانو پسی شویو اگی نپریدو بس پل ٹولر سمپاگی پوری تڑلی دی چی اگی بوئی کنا اللہ سر وقت نو دا یو قوم دویم قوم مشرکان اغی ویلیو چی زمونگ تعلق او رابطه اسمان والا و سره ده ملائک اغی تید اللہ لون ویلیو مونگ چونکی اغی سر تعلق ساتو و دا اغی پا نمونو بانده ام دل تزان لدنیا کی خدایان جوڑ کلی دی دا خدایان ندی خدای او ذریعه دا چه دا دی پوجه بانده زمونگ ملائکو سر رابطه قائمی او بس چه ملائک اللہ سر خبریو کی نو بس زمونگ ایس پروانشتا دی بس دا دی گمرهی دیتا ہوئی بیدینی دیتا ہوئی کفر او شرک دیتا ہوئی خان دا قرآن دیتا ہے که دا مشرکانو حال بیانی او رت کی داغی پا دی زعم بانده او چې څنګه پاغیرت کوي نو به دا نور ور سره عمر رد کوي. الله رب العزت وی چې اسمانونه ډک دي د ملائکونو د شمار نه بار دي خو چې ټول راجم شي نو ما سره د چا په حق کې خبره نشي کوله چې ټول ملائک راجم شي سره د پیغمبرانو مشران څخه چې څومره دي په اسمانونو کې اگر ټول را جمع شي او دیو بنده په حق کې ما سره خبره کینو نشي کوله سوچ زما رضا نه ای هغه ما سره هغه چا په حق کې خبره نشي کوله نه ز قبلوم نو کله چې د ملائکو دا حال له او یوم لکمنا بلکې ډک اسمانونه نو زمو کې دی ته خبردارې ورکو چه تازو پسکی لگی آئے تازو کم خلق راولے زماد پارا ما تا پیش کوئے او دا غیب پوجبائیں دا مخلوق بخن کوئے دیتا ہے وارو لخبر کنخا وکم من ملک فی السماوات او دیر مانا دیر دا ملائکونا من ملکن یا ویلی کم د ډیروالی د پار راضی من د ډیروالی د پار راضی ملکن نکره د ډیروالی د پار راضی فیس سماواتی یو اسمان نه یاد کړ ټول اسمان ډیر د ملائکو نه چې په اسمانونو کې دي هغه مقربین یا دي ښا زموږه کې خوم ډیر دي د انسانانو او د جناتو نو ملائک ډیر دي په ځمکه کې خو هغوی خو الله د څه دپاره رالیږلي دي که نه د انسان د خدمت دپاره چې ته څوک حفاظت کوي او څوک عملونه اوچتوي او څوک روحونه اوچتوي او څوک هر یو سره لښکرې دي نو یې دومره په ځمکه انسان او جن نشته څومره چې ملائک دي خو الله هغه نه یادي د ځمکې دا نه یادي د اسمانونو هغه یادی چې هغه مقربین دي ښه لا تغنی شفاعتهم شیئا فایده نشي ورکولی شفاعت د هغوی ذره کله قرآن داسې تعبیر کوي او کله وایي لا یشفعون شفاعت نشي کولی لا یملکون الشفاعت د شفاعت اختیار و سره نشته عدل ته بل شانته وي چې لا تغني شفاعت هم شه تاسو چې په تمه یې نو هغه نشته تاسو یې چې موږ له بداري شفاعت پیدا راکی موږ به د بوج نه خلاص شو موږ به د عذاب نه بچو موږ به د قیامت تر رسوای نه بچو نه پیدا نه ورکې شفاعت دا وی شی انذر غریبان ځان له hebat ته سورته انبیاء کې راغلیو چې لا یشفعون الا لمن ارتضى لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن خبر نشی کولے تعالی په مخ کې دومره hebat او روپ په پروت ته شفاعت اجازت خو به اول محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تکیږي فاحو د مؤمنانو لپاره کیږي چې صحیح مؤمنان هغه ګناونه هتی شوی دي کنه دا غیظ لپاره وکیږي عددی ګډوډو خلقو د لپاره چې د ایمان په تنه لګي د عقیده په تنه لګي دې لپاره خو اجازه نشته الله طرف نه شی ان زرا الا من بعد ان یاذن الله هو مگر پس دا غنا چل اجازه تو کی لمن یشاء و یرضا دوه خبرې وکړي اجازه به الله کوي لیکن دا چا د پاره بکی چې د الله خو خی دا نه خو خن نشي کول او خو به څنګه وي و يرضا چې الله رضا شیو دا به خبرې نه په دنیا کې دنیا کې خبره کړی وا کلمې ویلې وا ایمان یې صحیح و الله تعالی مشتاک نه خان الله رضا کیږي په سبان دي په کلمه باندې چې لا اله الا الله پدې الله رضا کی پدې باندې باندې مسلمان شي مؤمن شي نذت از شفاعت دروازه کولاو شي اوس هغه پاره خبره چی کولاوي بعض زه پدې باندې کولاو شي چې نبی له سلام ویلو مؤذن تا چې کله ته اذان کئ اذانو کې نبی اعظم پاره سوال کوان دیو مقام وسیله جنت الفردوس کې دا الله به یو بندل ورګي زما امید دی چې زما په تاسو وګورې ما سره انسات کوي تاسو زما لپاره سوال کوي نو هغه فائدہ بدای چې حلت لکم شفاعتی تاسو لپاره زما شفاعت رواشي د دې دعا په ځوان مؤمنانو لپاره دا د غیظ لپاره حکم شوی دی ښا لمن یشاء و یرضا چا د لپاره بالله غواړي چې دنیا نه په ایمان سره تیر شوی یو ما یا من یشاء دا چا د لپاره چې شفاعت کوي کرام بیا دي کوم لایق دي هغه ته به اجازه کوي نو و یرضا او الله رضا شوی د دې ګناګار نه چې رضایم تینا صحیح سلے دے مومن مسلمان دے خو غلطے تی نشوی دی نو زیتا سوال شفاعتو کے نو دو فیدی بوشی دے و دو عذاب نخلاص شی اوستا سو مرتبی اوچتی شی بلی دیو مومن بند پا حق کی چا وسم دنیا کی چا سر خبر کین تا تڑیر اجر ملاوی کنا صرف دی ایمان پو جبان دی د مسلمانانو په ژوند دي چې دا سړی خلاص شي د بوجنا مینتونه او تکي نو اجر ولي کنا دغه سي اجر په قیامت کې مې شفاعت د پار نو د یو مقام بیان کو چوګور دي مشرکان ته دی په دې تما دي چې زمونږ د پار به الله سره د اسمان ملائک سفارش کوي دغه زمونږ د نجات لپاره یو ذریعہ ده نو الله وی نکیږي لا تغنی ولیدان غر کوي ولیدان هلا کوي په خپل ایمان او په عمل واخلاصي خان ورپسې بل کفر زدي بیانې یو کفر خدا شو بل کفر ته وګوره ملائکه ته د زنانو نمونه کوي د دې په خیال کې چې دا زنانه دي منو منو او تل غاخلي فرشتہ ملائکه الله رب ول عزت دې بل کفر دي نو هغه چا دې ذلي دي اشهیدو خلقهم الله چې دې مې پیدا کول نو دې ناستو ذلي ذلي ستكتب شهادتهم ويسالون سوره زخرف کې تیر شو چې عجیب خلق دی. وجعل الملائکه الذين هم عباد الرحمن اناسا. هغه ملائک چې داغي خپل نوم څه دی؟ عباد الرحمن. څومره خپل نوم دی؟ عباد الرحمن. اذی ولا سوی وی دی لونه دی دا خزی دی. ملاوی اشهدو خلقام ستقتب شهادتهم ذین و تپوس کی قیامت کی کنا. ان الذین لا یؤمنون بالآخرة بیشکا کسان چی یقین نکی پا قیامت. لا یسمون الملائکة تسمیت الانسان. نخامخا نمونک دی ملائکو تا نمونہ دا زناناو. دا سوک دی چیمان نرولی پا قیامت پانی. اچی دا اغی نتا پوسو کی اغی ولی نرولو. منگا خو قیامت منو. منگا خو دا قیامت طول واقعات منو. سوکوی چی منگا قیامت نمانو. ویلی رب العزت ہوئی نو. مون خو اللہ تا رشتی نویلی شو تاستا خونشو ویلی او لا بل ذاتوی چلا یومن بالآخرتی تا دی مشرکانو دا عقیده دا چی قیامت نشتا او اغیویشتا دی مونگا منو چاوی چی مون قیامت نمانو نو دی که لوی اشکال پیدا شکا نخوا چی اغی خو اقرار کئی قیامت منی بیا جواندونم پکی منی ایو اختلاف پکی خوشتا. او قرآن وی نه نه بالکل ارزه وی لا یومن بالآخر. دا دی حل دا دی چه قیامت دو قسمه دی. یو اغا دی چه اللہ رب العزت کم تا قیامت وی لی اجودا قیامت دی. اغا سنگ دی والامر یوم اذل للہ. اغا قیامت چې باغی کې زبل چا نه چلیږي زبل چا اختیار نشته بل څوک خبره نشي کوله بل څوک حرکت نشي کوله. فل امر یوم اذن لله دغشته ده. او مشرکان چې کوم منی نو هغه بل شان قیامت ته اغي حسو کوئی چې جبرئیل با فیصله کوي میکائیل ووی فیصلی کئی یہودیان او عیسائیان ووی چی عیسیٰ علیہ السلام فیصلی کئی. او زمونگا تشفاعت دپارا زمونگا لوی لوی حستیشتا دے بڑے بزرگ بڑے میاں دگا قیامت نشتا دگا اللہ وی دی قیامت نمانی چکه مسلې قیامت ته خو دې نه مانی. دې هغه قیامت مانی چې د ځان نه جوړ کړي لکه دنیا کې چې دین د ځان نه جوړ کړي نو قیامت هم ځان له جوړ کړي نو قیامت منل نشو کنه. ښا چې دا غي دغه خیالات دي چې لته کې د عمل تپوس نشته د ایمان تپوس نشته. کاروای وټول د بزرګانو اختیارات بدی سری آخرت نه د دنیا پټه جوړی کړی دی. ښا لکه دنیا کې چې خلق ځان له مخاورس خلق معلوم کړی دی کنه چې لهون دي تکلیف راځي نو نمبر اوچتوي. هغه دا هغه ځای نه وي چې خبردار دا ګورې زما ماما دی دا زما خوریې دی دا زما شاګرد دی بس کاروشی کنه خواه. نو کتابونه بار بار لکی چی خلقو استاسو لوی غلطی دادا چی تاسو دنیا پا آخرت قیاس کوئے آخرت پا دنیا قیاس کوئے تا کارو مغلط تے دنیا زان لشه دے آخرت زان لشه دے آخرت کی دا دنیا دا تاسو چی سکوئے دا ایس نشتا بس خو جستر کی دے پٹشوئے التبیا صرف الله او پیغمبر قران او سنت بس دا دنیا دا سدونه پاتشی دنیا کی تیا خلق نن سوئی که نا دیکی سوات بیشکا کسان چی اقن کی پا آخرت بانده نخام خادی بل ظلم کی بل کفر کی نمونک دی ملائکو تا نمونا دا زناناو وما لهم به من علم جهل لکن خواه علم دیر لویشه قرآن ارزه که چه رد کئی نو پدی کئی چه علم نشتنو جهل طول دنیا روانه کلی ده خواه تو با نشت دیل را ده ملائکو پا حال بانده زرع علم چه ملائک سوک دی سنگ دی سلا پیدا شوی دی سسکار نو تاوال شوی دی زمون پا حق کی داغی سخیال دی دا. قرآن ہوئے نو کو بشکن قرآن کم دے ویلے اگی اگی ہو کتابو نا گوری درازی و دغزالی فدر ایمان راوڑے اللہ کتاب خبرے خیرے نشت دیل را پا حال دا ملائکو باندے حس علم دادی چی دم را غٹی غٹی خبری کئی چی تب داغی پا مخ کن غلے ناستے دم را غٹی غٹی خبری پلانے سے بو خوب کی اولی دو لا چلو اللہ و ایت تبعونا الا الظن دید گمان تابداری کئی بس تپوستے ناو کچی ارو را تو چی دورا لوے مرتبہ چی توے چی دا اللہ ولی نو تا خبر ہے دا اللہ ولی دے بی که دیشی چی دمرا خوارا اکڑی دی او دمرا اخدائی توبا په ته د ځان نه خبرې فریدا اول علم د انسان په خپل ځان دی زبر زبل نه اله خبرې کوم چې اول خپل ځان نه خبر شوم ورته خپل ځان په حق کې فیصله کول شي چې ته ولی د خدای ک دښمنه ک دوست ته ته فیصله کول شي چې الله ستانه رضا ده کنه خپه ده وای کنه خپل ځان په حق کې ویل شي چې زبر دنیا نه مسلمان زما او کافر به زما وای نو چې ته خپل ځان په حق کې فیصله نشې کولای او سوال وکړې چې الله ما دنیا نه په ایمان سره رخصت کړې زما آخري خاتمه په ایمان نصیب کړې نو خو زه کوي چې علم دې تنشته کنه نو د بل په حق کې څنګه ته فیصله کوي چې دا د خدای ولی دی ورګو دا الله بخل دی دے جنتی دے قرآن وی دے لعلم پکار دے تا دے بے علم خلق خبری دے زان غر کئی زان علا کئی پا دن کے خوٹیر لویت احتیاط تے احتیاط چا بے علم خبر اونکے بے دلیل خبر اونکے حدیث دا مسلم تا ابو حریرہ پر روایت سرا رضی اللہ عنہ چه کفا بالمرء اسمن ان يحدث بكل ما سمع دیو سړی د پاره دا ګنا پوره دی بس چې سی واورې دا نه بیان نه هغه لګیا دی هغه تحقیق کوا د خبرې تحقیق کوا هغه رښتینی زمانی خدري وي اته رشي وي صحابو تابعینو تبی تابعین رست خطول دروغ جن خلق پاتش کتا عرصو مرمات سڑیو خی خونا چی پیغمبر دخلین قتلی دی چی سم میفشل کذب بیاو پا دنیا کی دا دروغ دا سی خوارشی لگا کراچے کی چی دا ہوا چلی دا سی بخوارشی نتوائی کنی یو بنده تا رشتی نی چی پیغمبر و تا رشتی نی ندیوی رشتی نی اک قدر زمانی وی صحابہ تابعین تبی تابعین رستو پا اچھا اعتماد نکے اعتماد با پا قرآن و پا سنت کے شکر دی چی اللہ دامن تپریخی دی و پیغمبر وصیت کرے ہو چی دا خزم دا دنیا نا و ترک تو فیکم امرین تاسو کمی دعا مانا تو نپریخو دا چی دا اللہ کتاب دے و زمان سنت دی دیوان لا سونه کلک کې چری به گمراه نشي خلقو بس مزه قران او سنت شته کنا ان یتبعونا الا الظن ندی روان دا خلق او مگر په ګمان پسې وان الظن لا یغنی من الحق شیئا او ګمان خدا سی او شی دی چې دې په دین کې کار نشي کولې ګمان سره کار نکی کنا نبی علیہ السلام ویلو ایاکم والظن زانو ساته د ګمان نا فان الظن اکذب الحديث د ځوان عمره دروغ جن خبره بل نشته زانو ساته حضرت ټول په قسمت کې ګمان را سیدل اپوست نو کې وی کې دې شي چې داسې نو کې دې شي سي بیشکا گمان چدے لا یغنیم دے فیدہ نشیور کولے من الحقیم دا دن پا بارکی شے انظرام پا دے باندے مسئلہ نصابتی گی دا دلیل نشی گردے دے زون دے کنا دلیل قرآن و سنت دے دا یا دواو دا پا خیال کے ساتا دا بستا دا نجات دا پارا ذریعہ گردی هر کله چې حال بیان کو تدې گمراهانو خلقو چې قیامت نمن وي زمونږ د پاره الله سره ملائک سفارش کوي بیا ملائک ته الله لړم وای ګډوډه ده الله رب العزت وی پیغمبر تفا اعرض عمن تولا مخوالوا دا غچانا چې هغه مخ اړول ځان ذکرنا زمونږ د قران نا چې هغه دومره جرأت وکړ چې الله یې زموږ د قران نه مخ واړو نو ته نه مخ نه لې ته په قران غیرت نه کې ته په الله غیرت نه کې مخ واړو دا چې انا چې هغه مخ اړولې زموږ د قران نا ولم یرید الا الحیات الدنیا دا ولي هم خواه سوال پیدا کی چه دا بدبخت سوک دی اچه دا مخولی علوله دی دا نور سلی دلی دی دنیا کی نوری سمنتی دی چه پاگه خلل گولی دی لکه دا گبین او دا اللہ دا کتاب نیمه خلوله دی نا اللہوی دنیا دا کن ولم یرید الا الحیات الدنیا دا اگه مقصد غرض دنیا دی خدا دا دین نم پکیاسی دا دغد پار آخ دا ما استاد دوکی دا پار آخ دا دی غرض امدق دنیا دا اللہ الحد اصل مرض اخو اللہ رب العزت خوا دنیا کې دا هر گمراہ قوم سبب صدی دا گمراہ محبت دا دنیا سره اللہ الحیات الدنیا تا گورا اگا دین اگر والا ذریع گردو لی دا عام خلق خوڑیر خده چگه دنیا ده پارزریه دنیا کر دولی ده تجارت کئی نوکری کئی مزدوری کئی زمیداری کئی کاروبار کئی ندا سئی در دنیا دروازی دی زن لحلال رزق گٹی لیکن مولا تولا دین ذریعه کر دولی ده دینی ذریعه کر دولی وی ډیفنس هم ټول چاڼ کو څنګه موږ ورولې دلې موږ تاسو چاڼ کو زکه دار جمعرات پرز ختمي کړه سودا کې ډکځي قران خرسي ځنی یې په سودا کې کې چولې په سیټان وی خرسي دې ځان پکې چا مې اوس کی او لفافه قاری سه بلور متمم سه بلور ولم يريد الا الحياه الدنيا ذي خلق دين تبا و برباد کړ ذي خلق دين په دنیا باندې خرص کړ ذلك مبلغهم من العلم الله يذغى ذي مقصد علمنا تاسو نو معلومه الله ما معلومه دا ردی مقصد او غرض او د علم نه علم یې د دې لپاره کړو او حدیث کې راغلی و چې څوک طلب د علم کوي په دې سره لپاره کوي چې دنیا حاصل کی یو خپل د دنیا مقصد ته منزل ته ورسی لمر یا رح رائحه الجنه دی به د جنت له بوی نوم خبر نشي چې بوی څنګه ذلک مبلغهم من العلم دا رضی مقصد او دا رضی غرض او چې دا زمره موده دو کور کل خلق له عمر ځان له تباہ او برباد کا مور او پلار له خپل ټول خاندان لس کال او تو کال تیر کړو او مقصد د دنیا وا ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله بیشک رب ستا خپویږي پاره چا باندې چې گمراه کیږي د الله د دین د سیدارنا وهو اعلم بمن اهتدى او لادر خپوی پاچا چه ہدایت حاصل کو فاخر دعوانا